Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonrak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta... Hard Rock. Hard Rock programıdır bu. Hatta... Ne kadar değişik bir şey yani, değil mi? Ya, değil mi? Hard Rock çalıyoruz Ömer bu hafta hiç çalamıyorduk. Yani. Ama güzel Sleaze örneği de koyacağız araya. İnanılmaz bir İtalyanlar gene Giuntini Project. Bu gerçekten hoş. Bir de bu programda bir ilki başarıp 8 tane falan hadi parça bakalım. Çalmak hadi istiyorum. Bakalım. Sen bir 9'la ısrar ettin 9 tane çalalım diye ama yani inanasın bir yani. Önceki programda çalamayıp da bu programa çalmak istediğim Master Plan'i de en sona koyduk. Hadi Master bakalım. Plan'i çalarsak anlayın ki 9. şarkıyı çalmışız demektir. Ki bu radyodaki son günümüzdür. Aynen dediğim gibi. Yani dışarıda havai fişeklerle vesaireyle kutlanabilir. Evet, hemen giriyorum. Black Star Riders. Şimdi ben bu adamlar ne konuşayım, ilgili ne konuşayım. Hiçbir şey konuşamam dersem. 2012 yılında kurulmuş yepyeni bir grup. Gencecik çocuklar dersem gene yalan olacak. Bunlar Thin Lizzy'nin devamı. Aynen. Şimdi Thin Lizzy malum. 1980'lerin ortasında... Phil Lynott'ın artık grubu termine etmesiyle Thunder and Lightning'le beraber tarihe karışmış bir grup. Şimdi o grubu Scott Gorham bir şekilde devam ettirmeye çalıştı. İşte Sykes'la çalıştı. Bunun yanında inanılmaz basçı Marco Mendoza. Evet. Hatta bir dönem çok çok iyi davulcular girdi gruba. Ki iyi bir dönemdi yani, iyi müzikler yapıyorlardı. Aynen, aynen. Yani live'ları da çok gerçekten iyiydi. Gerçekten live'ları inanılmaz, özellikle Sykes'la. Ve en son vokalist olarak, şimdi Sykes vokalist şeyken, gitaristken bir yandan da vokalleri çok aynen. iyi çıkarıyordu. Darren Wharton şeyleri, klavyeleri yapıyordu. Neyse, Türkiye'de geldiler ve Thin Lizzy olarak konser verdiler. Vokalist Ricky Warwick diye bir adamcağız. The Almighty'nin solisti Ricky Warwick. Evet. Gerçekten çok iyi. Adam zaten artık 4 yıldır falan Thin Lizzy söylüyor. Şimdi anladığım kadarıyla beraber çala çala çala çala bir şeyler de ortaya çıkmış. Ortaya çıkmış. Burada döndüler, dediler ki gruba işte... Thin Lizzy olarak devam etmiş. Devam edelim mi diye sordular ve... Çok orada Scott Gorham i̇şte, büyük bir ihtimalle dedi ki ya arkadaşım Thin Lizzy bambaşka bir aynen, hikayedir. Aynen. Yeni bir adla, yeni bir grup olarak devam edelim. Çok iyi yapmışlar. İşte, biz hep şeyi eleştirmiyor muyduk? Guns N' Roses şu anda Guns N' Roses mu ki? Diyor, değil, devam ediyor. Değil, ismini kullanmıyor. Yani, tamam, ismi para ediyor da yani Axl kendi ismi de para eder hani. Aynen. Başka bir grup ismi olarak kursaydı mesela. Abi Axl dese biter veya da Rose dese biter yani işte. Yani, o yüzden hani biz hep bunu eleştiriyoruz zaten. Evet. Yani bence çok iyi yapmışlar. Gerçekten iyi. Yani Thin Lizzy'yi de anmış oluyoruz evet, burada aynı evet, zamanda. Evet. Aynı zamanda çünkü da müzik, yeni bir grubunda. Müziğe geldiğimizde yani. Zaten işte örneğin Brian Downey çalıyordu Thin Lizzy'de. O gruptan çıkmış, yerine Jimmy DeGrasso davulu çalıyor. YNT'den, Alice Cooper'dan evet. bildiğimiz. Bunun yanında klavyeler dediğim gibi Darren Wharton vardı. Darren Wharton şu anda şeyde değil. Onun yerine Damon Johnson kullanılıyor. Yani gerçekten Black Star Riders yeni bir grup gibi. Ama bunun yanında her tarafıyla Thin Lizzy kokuyor. Aynen. Çünkü Scott Gorham bir şekilde devrede. Yani yeni bir enerji var. Ama yeni bir grup enerjisi var. Benim hoşuma gitti Ömer. Black Star Riders'ı zevkle dinliyorum. Zaten Ricky Warwick de iyi bir gitarist. Evet. Yani aman iyi bir solist. Hem de gitar da çalıyor ya. Neyse, gitaristlik de yalan değil. Ama bunun yanında iyi bir solist. Örneğin biz o All Hell Breaks seçtik. All Hell Breaks de gerçekten hani albümde Thin Lizzy'ye benzemeyen şarkılardan biri olması nedeniyle bu şarkıya evet. gidiyoruz. Yoksa yani gal tınıları olan Kingdom of the Last var, Bound for Glory artık yani gerçekten Lizzy gitarları, Thin Lizzy twin gitarlarının güzel örneklerinden biri. Yani şey, Black Star Riders'ın önü açık. Bu adamlar böyle devam edecekler inşallah. Artık Thin Lizzy olarak da turlamasınlar. Geldiler Türkiye'ye. Bize de güzel bir anı bıraktılar. Artık Black Star Riders olarak gelsinler Türkiye'ye ve adamları yeni şarkılarıyla dinleyelim. Dinleyelim. Bak ne güzel topladım. Hadi işte, bakalım. Black Star Riders'ın All Hell Breaks Loose albümünden gene All Hell Breaks Loose'u dinliyoruz. track for blood and work for paper that it's on. To the dark side of the road where the junkies pray and hide. It's a one-way ticket on a slow death suicide. Don't you turn your back on me. Don't you turn your back. Don't you turn your back. My eyes are still the glory of the coming of the fools. But all hell breaks loose. All hell breaks loose. I walk a little mile wearing dead man's shoes. But all hell breaks loose. All hail Bristol. Well, I drink to remember. Well, I drink to forget. It's love necessity. But just goddamn ignorance. To aggregate and segregate. Contemplate my fate. Keep the fights real, brother. Leave some blood in the place. Don't you turn your back. Don't you turn your back. Don't you turn your back. Mine eyes are still the glory of the coming of the fools. Well, all hail Bristol. All hail Bristol. I walk a but a mile wearing dead man's shoes. Well, all hail Bristol. All hail Bristol. Well, all hail. Gitarist nasıl döktürüyor? Nasıl döktürüyorlar karşılıklı yani. Gerçekten. Yani bir de nasıl bak, Sinizya arkada geliyor değil mi? Sinizya amacı. Geçen programda wah pedalı şey yapıyordum. Burada evet. Da Vox wah pedalı kullanıyor. Öyle mi? Yani galiba artık atıyor da olabilirim ama. Yok neden? Kulağa öyle geliyorsa. Vox'a benzettim evet. Zaten eğer bir dinleyicimiz açıp da sen bunu Vox'a benzettin ama bence bu Dunlop'tu diye bize bir mesaj atarsa artık ben... Hemen söyleyelim. Hemen söyleyelim. rakonraktr@yahoo.com adresine. Ne olursunuz Ömer'in beni, yanlış hadi olduğunu. Hadi beni utandırın ne olur. Acayip büyük bir zevkle anons ederim bir sonraki programda. Bak işte çocuklar. Evet sırada Hollandalı bir stoner grup var. Şey gibi oldu bu değil mi? Kesin bir şey oldu. Hani böyle evet, evet. Bir anda. Hani ama kes vites... çünkü gene biz peki. Hani 8 tane çalacaktık. Tamam. iddialıyım. Colossa var sırada. Hollandalı bir grup. Bu Stoner'ın iyi örneklerinden biri. Esasında 2009'da, 2008'de kurulmuş grup. 2009'da ilk EP'sini çıkarıyor. Sonra 2011'de hemen albüm geliyor. Biz onu yakalayamadık. Yakalayamadık, atlamışız bunu. Zaten grup hakkında da fazla bir şey yok. Evet, aynen. Ama ben biraz Foo Fighters duydum. Yani grubu dinlediğimde. Evet, modern zaten bayağı. Muse bile var yani. O şey daha modern bir sound bu. Bu kadar klasik bir Thin Lizzy'den sonra böyle bir stoner soslu bir modern alternatif sound bence hiç fena olmadı. Bu program çünkü grup zaten kaliteli. Bayağı değişik. Evet evet. Yani. Gireceğiz çıkacağız, evet, bayağı aynen. Değişik şeylere. Hurricane diye bir şarkıları var. İlk single'ları acayip punk tonları vardı. Onu da ben oturup dinledim Hurricane'i. Ama Hurricane değil de biz Set It On Fire çalacağız. Evet. Set It On Fire'da ise daha bizim tarzımıza yakın. Evet, Colossal'ın New Day Rising albümünden Set It On Fire'ı dinliyoruz. Evet. My days are all evet, kıta Avrupa'sının güzel kayıtlarından evet, birini daha dinledik değil mi böyle her şeyi. Bir de Hollanda şeyine de yakında değil. Yani etnik müziğine de yakın. Yok yok. İlginç. Hiç, güzel olmuş. De şey Hollandalı olmuş. Da çok grup bulamıyoruz. Yok. Fena olmadı. Çalamadık yani. Dediğin gibi. Danimarkalı bir sürü çıkıyor. Belçikalı ve Hollandalı fazla bir şey bulamıyorduk Benelux'ten. Zaten Lüksemburg'dan da daha geçen gün çaldık ama Lüksemburg'da var. Evet. Ama Hollandalı dediğin gibi iyi solo sanatçılar buluyor. Var. Evet. Pop özellikle ama. Cazda da çok etkiler. Cazda da etkiler. Evet, sırada The New Black Seven. The New Black Seven. Bu bence haftanın grubu diyebilirim. Ya ben bu grupla ilgili ne diyeceğimi şaşırıyorum. Ne diyeceğim? Yani vokalle bu kadar country giden ama bunun aynen, yanında müzikte, gitarda bu kadar hard rock yatan bir grup. Yani ben gerçekten beni etkilediler. Abi bir de adamlar öyle ilginç ki Van Halen'a da benziyor. ACD zaten parçanın girişi ACD'si. Blackfoot'a da benziyor. ACD, öteki tarafta gidip John Cougar Mellencamp'te duydum. Cheap Trick var. Cheap Trick yaşasın. O şey yaşa. Biraz Cheap daha sert bile, dönemine evet, de kaçıyor açıkçası. Lynyrd Skynyrd. Yani çünkü bir yandan da country dikkatinizi çekiyorsa Ömer bir yandan bana klasik rockları atıyor. Ben de bir yandan gidip ona country evet, blues'ları geri atıyorum. Yani ne demek istediğimizi şarkıyı çaldığımızda anlayacaksınız. Aynen. The New Black Seven'ı bir yere koymak çok zor. Ve bu grup harika bir bar grubu olur. Yani barda çıksınlar bu adamlar. Bence bir tık üsteler ya bar grubu için. Öyle mi diyorsun? Sanki soundları şeyleri biraz daha dolgun ve şey iyi yani kaliteli. Bu grup mesela gelecek vaat ediyor. Hatta bundan önceki çalacağımız grup da gelecek vaat ediyordu ama bu grup bence haftanın grubu gerçekten hani şey çok farklılar. Zaten yani biz ifade etmeye evet, zorlanıyoruz. Evet, o yüzden evet, yani tarz güzel. Tarz güzel bir tarz. Evet. Bir kere yani içinde bulundurduğu, barındırdığı öğeler bizim sevdiğimiz tarz müzik olduğundan bizim ortaya çıkan çorba da acaba merak ediyorum. Yo yo değil var. Ne var? Ben punk bir kere yani böyle hani aşırı punk, böyle gar sevmiyorum diyorsun. Daha geçen gün yolda yürürken Sex Pistols dinlerken yakalamışlar seni. Yalan. Yalan hayır. Yok yok yani şakası bir yana gerçekten sevmediğim şeyler oluyor ama örneğin ben yani itiraftır bu fazla alternatifin hani dibe vurduğu tarzı da sevmiyorum. Yani işte Amerika'dan güzel örnekler, alternatif örnekleri bak adam bu olmuş diyoruz ama onu o tarzda bünyeye, değerlendirerek bünyeye almıyorsun evet, onu. Ama yani oturup dinlemiyorum. Evet. Yani ben The New Black Seven kesinlikle çok hoşuma gitti. Evet. Yani tarz olarak da. Evet biraz da modern olmuş. İyi grup. Bence dinleyelim. Evet. Diğer gruplara da fırsat tanıyalım. Evet. The New Black Seven'ın evet, Hangovers ve Heartbreak albümlerinden Crazy All Over Me parçalarında da. all she wrote. Oh my god. Call me back. Evet, 2000'li yıllardaki Slash'ı hatırlattı değil mi? Aynen. Ain't Life Grand Life dönemi. Grant, evet. Hoşumuz, yani biz zaten oradan iki tane şarkı çalmaya çalışmıştık. Evet, çalmaya ne kadar, çalışmıştık. Ne kadar gerçekten becerdiğimiz bilinmez ama. Bir tane parçada beş tane parça çıkardık. Aynen değil mi? Evet, sırada Giuntini Project. Giuntini zaten yani grubun adından, çok project böyle olmasından da anlayabileceksiniz, gitaristin evet projesi. Ya zaten Aldo gitar Giuntini müziği olduğu o kadar tabii belli tabii, ki. Tabii, tabii, bir de 94 yılında evet adam hani projelere başlamış. Evet. Ve son derece güzel 1, 2, 3 diye saydırıyor. Bu da dördüncü projesi. Aynen. Ve bir, aralıklı. Evet. Öyle. Güzel. Araya 5 yıl, 7 yıl aynen, sıkı, aynen, sıkı aralıklar koyuyor. Tony Martin'le çalışmış Black Sabbath vokalisti. Zaten bence herhalde en hit albümlerinden biri diye tahmin ediyorum. Çünkü Tony Martin gerçekten iyi söylemiş. Kim aynen Tony Martin? Tony Martin'i biz en son Daria Molo ile olan albümünü çok hiç albüm beğenmemiştik. Aynen. Hiç beğenmemiştik. Molo Martin'i. Valla Daria Molo da beğenmemiş olacak ki. Ben çünkü Daria Molo ile Facebook'ta da arkadaşım. Orada kendi şeylerini de paylaşıyor. Hani eski Tony Martin'lerden daha çok paylaşıyor mesela diye düşünüyorum. Yani görüyorum, düşünüyorum. Onun Cage projesi de vardır meşhur Tony Martin. Cage yani de zaten döktürüyor. Hatta yani bizim bu programa ilk başladığımız 2009'daki Mayıs ayındaki ilk programımızda Cage'i çalmıştık. Cage'den bir şarkı çalmıştık, hiç unutmuyorum. Hey gidi günler diyoruz. Hey gidi ben hep ne elimiz ayağımıza dolaşırdı. Program olacak diye bir saat yutkunarak her cümleyi yazardık ne söyleyeceğimizi. Şimdi artık hani Cemil sus ya yeter diye. Evet evet sus. Yeni yani ben bu, şu andaki konuşmalarımı yazmaya kalkışsam herhalde. Neyse birkaç sayfa dolar. 80'lerdeki Whitesnake Sound'u acayip kulağıma geldi Giuntini Project'te. Bunun yanında işte 80'ler ve 90'lar yani biz 90'lar. The Cage'i nereden aldık? Grubun bütün elemanlarına bakıyorum da mesela The Cage'de çalmışlar. Tabii yani çünkü biz de ona benzetmişiz, şimdi de onu söylüyoruz. Allah yani Woody Hill ve The Cage projesinde çalmışlar. Öyle mesela mi? Davulcu Dario Petty, Woody Hill projesi de vardı Dario Moldo'nun biliyorsun. Orada çalmış The Cage'de. Klavyeci bu. Ezio Scamandi de davulcu da, o da The Cage ve Woody Hill'de çalmış. Tabii, basçı da şeyde, evet, Crossbones ve The Cage'de çalmış. Demek ki işte oradan bir Tony şey Martin olmuşlar büyük bir ihtimalle. Yani Tony Martin toplamış olabilir aynen hatta bunları. Hatta yani Dario Molo şeyle aracılığıyla da tabii eminim Aldo Giuntini'nin iyi arkadaşlarından biridir. Bu kadar iyi gitaristler eminim arkadaşlarlar. Birbirleriyle yardımmışlar. Evet. Yardımlaşmış. Hatta belki de Aldo Giuntini'ye Dario Molo tavsiye etmiş olabilir Tony Martin'i. Olabilir. Ve Tony Martin dediğin gibi çok iyi iş çıkarmış. Ben beğendim. Yani Black Sabbath'ın iyi albümlerinde çalıştı Tony Martin. Hatta Headless Cross gerçekten çok ki sık ben, albümdür. Ben hani onunla yarışır Project 4. Evet. Yani şöyle değil söyleyeyim mi? Ben zaten Black Sabbath'ı çok hani beğenen doğru kitlenin içerisinde bırak Tony Martin'li dönemini diyorsun yani. Ama Tony Martin'li dönemini beğenirim. Orada Headless Cross 1. Daha iki hard rock ya orada. Tire de beğenirim ben. Yani orada daha hard rock. Dio'nun evet dönemini de beğenirim ama hani Tony Martin'li dönemini daha çok beğenirim. Evet yani o zaman dediğin gibi bu Giuntini Project tam sona göre. Aynen müzik. Aynen zaten bayıldım o dönem, yani. O dönem. Bayıldım zaten albümü. Shadow of the Stone da bizim beğendiğimiz şarkı ki bu da gerçekten çok Black Sabbath tınıları taşıyan evet bir şarkı. Evet. Bir bakalım İtalyan'a göre bayağı karanlık aslında. Evet evet yani bu şey bu artık yani 7 yıl boyunca pişirilmiş bir yemeğin artık böyle tam mahzende ayarında oldu, altı tutmadan güzel bir şekilde karıştırılarak tabağınıza konmuş şekli. Yani Giuntini Project boş şey değil. 7 yıllık birikim dinliyoruz burada Project 4'da ve evet kendini de gösteriyor. Dinleyelim o zaman. Evet, Shadow of the Stone. Shadow of the stone. light. Nothing here but the shrine that we built on the hill. See the crucifix still casting long, long shadows over our lives. No love anymore, no passion for life. It's such a bore. No way to be sure why God left us here in the shadow of the stars. Project döktürmüş. Döktürmüş gitarist. Yani zaten projeye de adını veren müthiş gitarist Giuntini. Aldo Giuntini'den dinledik. Şimdi de Crash Diet İsveçli, evet. Sleaze Group. Bunlar da artık yaşlandı diyebiliriz ya. 2000 yılında beri. Tabii. 2005'teki Restin Sleaze'i çok beğenmiştik. Yani gerçekten esasında geçen programda Poodles'ı çaldık. Şimdi de Crash Diet'i çalıyoruz. Bunlar 3-4 yılda bir, evet, albüm bir çıkarıyorlar. Bir de yani Avrupa'daki glam'i, hatta dünyadaki glam'i de ayakta tutan bir iki gruptan Sleaze'i. Biri. Crash Diet, evet, Sleaze'i, Poodle'da glam'i. Doğru. Yani Crash Diet iyi Sleaze'cidir. Burada da bir sürü eleman değişikliği, tipik bir İsveçli grup gibi. Gene bir intihar eden vokalist. Ve inanılmaz ilk albüm Rest in Sleaze. Ama ondan sonra biz beğenmemiştik diğer, aynen, şeyleri. Şimdi The Savage Playground aynı Poodles'da anlattığımız hikaye gibi gene iyi olmuş. Evet, evet. Yani evet, bir şekilde forma dönmüşler. Yani kayıt da iyi olmuş, şey de, evet, iyi olmuş. Bunlar çok cilalı kaydediyorlar son dönemde. Daha doğrusu kaydediyorlardı. Poodles da öyle. Ha. Bu daha böyle. Yani artık hani cilayı bırakmışlar. Aynen. Yontma taş devrine dönmüşler. Aynen. Yani ben de tam söyleyecektim bunu. Dediğin gibi en büyük önceki iki albümle arasındaki fark bu albümde prodüksiyon, artık daha ham. Doğal. Yani, doğal. Doğal abi. Yani, budur. Aynen, toprak kokacak. Aynen. Böyle koyacaksın CD'yi toprak kokacak ya. Toprak yani. Kokacak. Öyle o hayır, cilalı. Çünkü böyle granitin evet, üstünde evet, yürümeyeceğiz evet, yani. Evet, evet. Bu yani, müzik onu anlatmıyor çünkü. Kesinlikle katılıyorum. Örneğin Cocaine Cowboys, Falling Apart at the Seams'i hatırlatıyor bana. Bazı yerlerde Slave to the Grind'ı hatırlamışım. Ya işte diyorum yani, şöyle bir şey var yani. Bir Los Angeles sleazy ve glam'i var. Bir de Las Vegas sleazy evet. ve glam'i var. Evet. Kardeşim ikisinden birini tercih edeceksin. Zenginlere oynamak istiyorsan ya da çok parlak çocuklara, cilalı çocuklara Las Vegas yap. Ama çok az kitleye oynarsın. Los Angeles yaparsan hepimiz oynarız. Aynen. Yani dediğin çok benzettim mi? Yürü be. Hayır yok değil. Hepimize derken tabii dediğin gibi. Yani Las Vegas'ta Las iyi Vegas... oldu mu inanılmaz oluyor. Evet Ömer. Evet. Ama yani, Las Vegas'lı da sever. Evet. Los Angeles'lı da sever. Yani onu şey yapar. Yani onu alıp bir yere koyamazsın. Yani o çok inanılmazdır. Ki yani, çok azdır. New York'un işte en ünlü müzik tarzı nedir? Orta progresif metal. Progresif ve şey işte neydi grubun adı aman meşhur New Yorklu. Şey Dream Theater diyorsun. Yo yo New Yorkludur da Dream Theater esas Sonic Youth. Sonic Youth. Ya, evet. Nedir onun tarzı işte ama punk, alternatif punk, midir nedir? Alternatif post punk falan. Post punk gibi bir şeydir evet. o yani. Yani. Şimdi yani New York'tan müziği yapmak istiyorsan evet progresif metal yapabilirsin ama bu müziği yapabilen insan sayısı çok azdır. İyi grup. Doğrusun. Yapanın yani yemede yanında yat. Ama çok uğraşırlar yapamazlar. Bu da öyledir yani. Las Vegas glam ve sleazy yapmak istiyorsan bu çok zor bir şeydir. Kolay herkes değil. Başaramaz. Yani. Ya, kesinlikle. Yani nasıl anlatayım böyle bir şey. Zor da anlatması da zor anlatması şimdi. Zor. Kıvranıyorum onun burada. Onun için ya. Ben şeye girdim. Yani dediğim gibi yani öyle yani, bir cümle kurdun ki sanki evet, evet. sanki Las Vegas hani çok makbul değil de ötekisi daha makbul gibi. Çünkü onu herkes dinler ötekisini çok. Yok Las Vegas'ı işte, herkes dinler işte şey Los Angeles'ı herkes. Ama Las Vegas tarzı sleaze ve tamam. şey. Yani şöyle söyleyeyim Mötley Crüe. Los Angeles müziğiyle başladı. Tam. Bir dönem nasıl Las Vegas'a döndü, geçti. Las Vegas'a sonra geçti. Tekrar ama Dr. Feelgood vesaire. Evet ama sonra tekrar Los Angeles tarzına döndü. Tarzına döndü. İşte bunu başarmak çok zordur. Hı-hı. Herkes Mötley Crüe olmuyor. O yüzden hani evet. bence anada kalma yani toprakta kalmaları lazım. Evet. Oh be. Ne zor bir şekilde döndük dolaştık şey yaptık. Ben Crash Diet'ın The Savage Playground'dan Change the World'u çalacağız. Bu evet. ortadaki geçiş çok ilginç. Yani şarkı böyle bir şekil değiştiriyor ve solo yani gerçekten Bon Jovi tarzı şey yapmış. Harmoni vokallerde harika. Evet. Yani güzel bir şarkı. Bon Jovi çok etkiliyor tabii değil mi? Bu nasıl Avrupa etkiliyor, gruplarını. Değil mi? Yani, değil mi? Kesinlikle. Değil mi? Yani gerçekten onu duyacaksınız. Bir de Avrupa grupları da Bon Jovi etkilese fena olmayacak kesinlikle. Bu aralar. Bon Jovi apayrı bir havada gidiyor. Evet Crash Diet'ın The Savage Playground albümünden Change the World'ı evet. dinliyoruz. Is a world made of lies. Reality is rarely experienced, it is escaped. Gashes of unbelief rattle our earthly path as we try to keep our illusions intact. Our human instinct kills our greed and eats our brains. Yes, we prey on the living. You can't escape the truth. You will soon awake in the savage. We are the unbelievers. have fallen from grace. The time will come when we inherit the earth. To carry this flag till we lie in bones. Evet. Evet, şimdi de Danimarka'ya geçiyoruz. Gene Avrupa'dayız. Danimarka ne biçim bir ülke, ufacık bir ülke. Harika gruplar çıkarıyor. Şimdi Shotgun Revolution diye bir grup bu. 2010 yılında kurulmuşlar. Hatta ilk albümlerinde Join the Revolution diye bu yıl çıkarmışlar. Daha sonra 2012'de The Legacy of Childhood Dreams. Ve evet, şimdi de yani çok üretken bir grup. Shotgun Revolution. Yani grubun kendi adını verdikleri albüm. Vallahi yani ben Edguy duydum, Bon Jovi duydum. Evet. Yani böyle evet, karma karışık devrede. Yani böyle bu adamlar yetenekli herifler. Yani bana ama birden bana çok farklı. Bir taneyle gel diyorsun herhalde. Öyle hissettim sanki. Biraz kafan karışmış. Tabii yani çünkü yoruyor. Evet. Ve hani şey de yani alıp bunu dinlediğin zaman ne kadar dinliyorsun işte. 2-3 kere dinliyorsun, çok güzel diyorsun, sonra yoruyor. Örneğin Shotgun Revolution'un gitaristinin o talkbox kullanışı da çok hoşuma gitti. Evet. Yani Bon Jovi de onu Richie Sambora çok güzel yapar. Bence bu albüm iyi bir albüm. Yani bu programa da yakışan bir albüm. Üst üste iyi yani bir önceki programımız çok iyiydi, bu program da bayağı iyi. Evet, evet. Çünkü güzel örnekler ama yani bir önceki programdaki grupları uzun süre dinlerim. Bunlar beni yorar gibi geliyor. Diyorsun. Black Star Riders hariç. Yani Shotgun Revolution o gruplardan biri. Ama ilginç deneysel şeyler yapıyor. Tabii tabii abi. Ne? Yani riffler harika. Evet. Sert ve melodik riff bunlar gibi yazabilen az grup var. Bunların yanında bir de o şeyi de hissediyorsun. İsteği ve gücü. O gücü hissediyorsun. Evet, evet, evet. Yani o güzel. Yani o zaten hard rock... Böyle çıkıyor ortaya aynen, yani. Aynen. Riffler ve melodiler bir de güç. O nedenle ha bir de şey çok organik bir prodüksiyon var yani öyle inanılmaz parlatılmamış. Evet evet. O da hoşuma gitti. Aynen aynen. Yani, zaten artık biz ona geri döndük. Hı. Yani önceki üst dönemlerde üst üste ilk dönemlerde evet yani şey cilalı şeyleri seviyorduk ama artık cilanın da şeyi çıktı. Cicığı çıktı diyorsun. Evet yani şimdi artık daha sade tonları tercih etmeyi seviyoruz yani o kadar. Aynen yani Shotgun Revolution'da bunu becermiş. Evet I Don't Care evet, şarkının da adı. Dinleyelim bir o dinleyelim zaman. Dinleyelim bakalım. Now I'm out. E bu biraz alternatif de tabii bir nebze ama yani, nasıl döktürmüş, daha doğrusu Talkbox'u gerçekten konuşturmuş yani. Nasıl, neler yapıyor yani. Çok iyi. Baya baya cambazlık evet, var. Aynen aynen. Baya cambazlık. Bir de Freak Kitchen'a da benzettim ben. Sen yani seviyorsun onu. Oakland'ın evet, gitarı evet, ama evet, tabii orada çok özel bir gitarist var yani, hani o döktürüyor. Ve ona rağmen herif vokal yapıyor ya bir de üstüne. Yani daha diyecek bir şey bulamıyor ama bu Freak, biraz onu andırıyor. Freak Kitchen Türkiye'ye gelmişti değil mi? Yok, gelmedi. Gelemedi. Hiç. Yok. Keşke. Keşke. Yani Avrupa'da da çok az yer. Aslında barlarda turluyorlar daha çok. Yani çok özel. Çok özeller. Yani bir de triyolar. Triyolar değil yani mi? Yani döktürüyorlar. Neyse. Sen canlı hiç onları şey yakalayabildin konserleri, mi? Konserleri, DVD'leri var. Hiç yani çok ilginç dönemlerde işte ben Fransa'dayken onlar bir iki hafta önce gelmiş gitmiş oluyorlar işte. İyi mi İspanya'yı? DVD? İyi. İyiler mi? İyi. Yani. İyi. Çok iyi. Yok yani. Hayır. İyi müzisyen, yani kaliteli müzisyen bir yani şekilde sahnede de kaliteyi gösteriyor diyorsun. Yani o zaten gitarist değil, uzaylı. Geçiyorum. Evet, sırada Fake Heroes. Fake Heroes da İtalyan bir grup. Çalacağız galiba 8 tane parça. Galiba galiba. O zaman rahat rahat. Yani ben çok dedim, bir şey bulamadım sana bu grupla ilgili. Yani 2012'den beri şeyler ve geçen Nisan'da da EP'lerini yayınlıyorlar. 4 şarkılık. Manuel Gatta diye bir vokalistleri var. Doğru. Manuel Gatta. Haklısın. Evet. Zaten bir de gitarlar, gitar şarkı, gitar çalanlar da Francesco Cetrullo ile Gianni Ferpassiani. Yürü be. Bu üçlü inanılmaz adamlar. Yani evet, gerçekten hem vokalistler hem de iki gitarist. Bir defa da o adları bana okutamazsın. Back vokalde yapıyorlar onlar. Dediğin gibi inanılmaz iş başarıyorlar. Ve yani örneğin Beyond the Glass diye bir şarkı var bu dörtlünün içinde. Bana acayip King's Cross'ı hatırlattı. Bunların albümleri yakında geliyor abi. Evet. Yani dörtlü bu şey inanılmaz. Ve şarkının adı da FH. Yani artık ne demekse FH. Herhalde bir anlamı var. Oturup sözlerine bakmak gerek. Yani o kadar derinliğine giremedim. Çünkü diğer şarkılı adları daha eli yüzü düzgün. Evet. Beyond the Glass gibi böyle daha eli yüzü düzgün. Tamam tamam. Stealing hadi gibi çalalım. Hadi çalamayacağız yani, yoksa. Boş ver albümün şarkıların ismini. Fake Rose'u beğendim. Onu evet, söyleyeyim. Gerçekten iyi bir grup bu. Bu adamlar çok kaliteli müzisyenler. Albümlerini bekliyorum. Evet. Divide and Rule albümlerin ismi. EP'lerin ismi. Evet. FH'da. Albümün ismi belki değişik olur ama. Hadi bakalım. Öyle deme. Tamam. Fake Rose. Evet. We'll be right back. Evet. Ah, güzel. İyi müzik. Bunlar şey. Yani gerçekten virtüöz düzeyinde gitaristler. Aynen. Ve harika bir vokalist. Geçelim. Beni açıyor. Son grubumuza. Son grubumuz Türkiye'ye geliyor. Aynen. Ne zaman geliyor? Temmuz'da geliyor. Iron Maiden'ı açacaklar. Neden açacaklar? Çünkü Steve Harris bu adamların baş feni. Ve destekçisi. Bunun yanında Mike Portnoy da arkalarında. Evet. Fluke diye bir albüm çıkarmışlar. Şimdi de Songs. Kimden bahsediyoruz? Voodoo 6. Voodoo 6. Evet. Pardon, grubun ismini vermedim. Voodoo 6 grubun ismi. Sıradaki albümleri de Songs to Invade Countries 2 diye böyle garip adlı bir, yani Fluke ilk albüm. Şimdi de Songs to Invade Countries 2. Şey gideceğim mi? Iron Maiden'e gideceğim mi? Tabii. O zaman onu ayarlayıp gitmek gerek. Evet. Voodoo 6'ı da zevkle dinlerim çünkü. Aslında bir de röportaj yapabilsek Voodoo 6'ı ne güzel, evet, olur. Evet, harika olur. Ama değil işte mi? Nasıl ayarlanır o? Neyse bakalım, belki ayarlarız. Veyahut da Iron Maiden'la ayarlarız, ben düşüp bayılırım artık. Abi çünkü herifin İngilizcesinden tek kelime anlamam. Benim Amerikan İngilizcemle düşünsene Bruce'la şey konuşmaya işte. Hayır, Bruce benden bir şeyler anlar, o kulağı şeydir de. Yani böyle benim wow İngilizcemle herhalde gıcıklığına iyice böyle kakniye bağlar o. Allah, dağılırım ben de. Neyse. Voodoo 6, Danko Jones, The Cult Danzig. Böyle garip garip gruplar yazmışım. Birazcık daha şey, punk ve hard soundlu gruplar. Voodoo 6 değişik bir sound. Yani anladığım kadarıyla Steve Harris bundan şey yapıyor. Evet. Bunun yanında Iron Maiden tınıları var. Var tabii. Acayip var. Zaten Steve Harris'i kafalamak istiyorsan Iron Maiden. Iron Maiden'ı biraz koyacağım. Birkaç tane daha grup çalmıştık Steve Harris'in destekliğinde. Tabii. Tabii. Iron Maiden'ı yani. Iron Maiden. Ama o Steve Harris'in bas çaldığı gruptu o. Hayır. Kendi desteklediği birkaç grup daha çalmıştık. Kendi plak şirketiyle de evet, çıkar. Evet, Voodoo 6 yani benim hoşuma gitti. Yani tamam, eyvallah. Yani bu hani benim favori müzik tarzım değil ama konserde de zevkle dinleyeceğim bir müziktir bu. Evet. Merakla bekleyeceğim, bakalım Iron Maiden'a nasıl açacaklar. Konserde orada daha olacağız. İyi olabilirler. Ben evet, öyle tahmin ediyorum. Evet, inşallah. Evet. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uraklı günler dileriz. Voodoo 6'in Songs to Invade Countries 2 albümünden. Fallen Knives'da parçaların adı. İyi geceler. side stage.